Antxeta irratia, entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion Euskadi Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ekainak 10 ditu gaur eta eguerdiko ordu batak direnez, jarraian Kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai, Bidasoa eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertuko ditugu datorren orduan. Ordu honetan zehar Janpigaro Gareneren laguntza izango dut. Eguerdion Janpier. Eguerdion, kaixo bai. Bueno, gaurko saioan zer jorratuko dugu? Lenik eta behin atzoko egunean Ricardo Garciak eta Real Unioneko lehendakariak agur ofiziala eman zion Real Unioni. Luzera joan egin zen prensa aurrekoa estadion galen bertan, belarrean, bertan berdegunean egin zen eta antolatu zen. Formatu berezi horretan eta hortikan luzera joanen zen, baina gauza azkenean Ricardoren iritziak entzun genituen azkeneko 21 urteko kontuak helarazten, baina nire ustez bi albiste nagusi hor. Akziodunen batzarra noiz izango den, hain zuzen ere uztailaren 21ean alde batetik, eta gero ere kapital zabalkuntza izango dela aldi horretatik, eta kapital handitze hori nola jorratuko den, hori Abantegi Jaunak esandakoan ere ustez oso garrantzitsua. Bi albiste nagusia, beste gauzak nahi duzuna, balorazioa bat, Ricardo Garcia presidenteak, bere eskubide osoa zuen, eta azkenean negar zazi zen, baina kontua hori izan zen, hori dena amaitu zen, baina oso luzera joan egin zen, eta azkenean orain Emeriren aferak azalduko dira. Eta hori Igor Emeri presidente bezala izango dela, Josu Urreta abokatua ere zuzendari orokorra bezala egongo dela, aipatu behar da, gero beste kontseilariak ere sartuko direla, eta aurkezpena uste du datorren astean egingo dela talde berriarena, eta bitartean kiroldetik prestatzen taldea hori ere, eske horrek jarraitu behar du, nahita ez, abuztuan berriz ere hor dugu liga. Hain zuzen ere, Real Unionen inguruan eta plantilla osatze horren inguruan badugu beste zer aipatzeko, eta Bidasoa Irunen ere bai, Dan Rakotxeak ofizialki ez du Irunen jarraituko datorren denboraldian, Jean-Pierre? Hori aipatua da aspaldidanik, Dan Rakotxeak didena bodu Bukaresten jokatuko du, eta Bidasoako jokaldi berriak iritsiko dira, aste hauetan, kokatzeko bertan Irunen Adrian Fernandez handi Ugarte, irundarra bera, eta Victor Rodríguez Galiziarra, gero beste jokalari bat, kubatarra Guadalajarakoa, Ariel García, eta beste jokalari bat, edo bi, fitxatuko ditu, eta Joan Ledoren adirazpan batzuekare zalantza batu sortarazi ditu batzu laude Galizian, bai. Baina, Joan Ledo den bezala da, eta ez da testu ingurutik ez zeo zer ateratu behar, bera horrela da. Horrezain, Bidasoa Atletiko taldeak ligetako jardunaldi erabakigarria izango du, eta Arraunean ere hitzordu garrantzitsuak ditugu, Aulki Finkoan Gipuzkoako txapelketa eta Mugikorrean Euskadiko txapelketa izango dugu. Azkenik, Euskal Herriko talde nagusiek asteburuan izango dituzten deialdiei ere erreparatuko diegu, baita aste barruan jokatutakoak ere. Denbora gehiago galdu gabe, az dezagun ekainaren 10eko Kiroletik emankizuna. Gaurko saioa Real Unionen aktualitatea errepasatzen hasiko dugu. Atzokoa Real Unionen historiako egun horietakoa izan zen. 22 urteko aro berria bukatu, aroa bukatu eta berria hasiko da talde txuri beltzean. Ricardo Garciak atzo eman zion agur ofiziala Real Unioni eta Unai eta Igor Emeriren proiektuari ongi etorria eman zion. Jean-Pierre, 22 urte aro honetan denetarik gertatu da, onak eta txarrak, kritikagarriak edota goraipatzekoak, edo nola Ricardo Garciaren lana baloragarria behar du. 1989an klub hartu eta bigarren behen mailatik ez delako jetxi, eta zailtasun guztien aurrean pitxinka aurrera egin duelako klubak. Bai, eta nola sartu zen, taberna batean sartu zen, Irungo taberna batean sartu zen, eta bere lana, eguneroko lana amaitu horik, eta abokatu bat zegoen zai, bere laguna, batzordekidea garai hartan, eta presidente ordea garai hartan, berak zuen lagun bat, eta gara hartan ere Zabala jauna alde egin zuen, dimititu egin zuen, tirabidak izan ziren batzorrik hartan, eta azkenean, bueno, Ricardo, zuk hartu behar duzu, baina nola nik, baina, eta berak aipatu zuen atzo, eta bat kojonau, esaten zuen, ezekien ezer, nire zuen, batzorrik idea zen, baina laguntzeko, ba, baina futbolarekin lotura, Gutxi, zer, etxia mertan patrigare bueno, bat. Bueno, gustatu zaio, 22 urti gara. Bai, gustatu zaio, baina nahi dute esan, ezer, eta hortik aurrera, ba, bueno, batzorre talde bat osatu zuen, forratu zuen, gero beste alde batetik ere Javier Zubilla eragina handia izan zuen, Josetxo Mendiluzeren bidez etorre zan, Javier Zubillaga, eta hor, bertan hasi zen ja taldea ba, goizero lana egiten, beste egitura bat osatzen, eta taldea beste, beste kontu bat. Eta hortik aurrera, ba, Unai Emeriren taldea Lorca. Irunen garaipena. Hain zuzen ere... Ez zuen aipatu. Ez zuen aipatu, baina... Ez que aztu egin zait, ez zizaioen aztu. A ber, Ricardo Bartzia, gauza horiek nahazteko ezagutzen dugu nola den. Ez zuen aztu. Baina Unai Emeri... Hori da. Igotu zen Irunen. Eta gainera... Benjamin Ramosek sartu zuen gola. Historia badauka, izan ere, urte hartan Unai Emeri Lorcako jokalaria zen. Jokalaria zen eta abenduan hartu egin zuen taldea bere gain. Eta hortik aurrera, ba, puntian egon zen, eta azkeneko jokaldia zen, Josetxo Mendiluze jetxia zen. Bueno, penaltiak jaurti behar balima dira, Caballero atezaina, hortik anjungo da. Eta bea, azkeneko minutetan lana egingo du, ez dakit nola. Uh-huh. Eta azken fina, Benjamin Ramosek, 45 metrotikan, jaurtiketa bat, eskubitik, erdilari bate baloia galdu zuen, eta xixa otermin zarauz, tarraga inditu egin zuen, eta Lorca igotu zen, Lorcan, orduan jarraitu zuen Unai Emerik, eta hortikan bere ibilbide guztia. Nolako den historia? Historia horrela da. Mazazpi urte pasatu dira, eta gaur egun, emeritarrak Irunen ditugu, berriz ere, Atxona bezala gara hartan, Juanito Emeri bezala beste gara hartan, Roman Emeri bezala beste garai batean, eta azkenean, ba, taldea hartuko dute, eta hartu dute, Ricardo Garciak. Ricardo Garciaren... aldetik, aipatu behar da, hor 2010ko inguruan ba, igoerarekin ba, puntxu garrantzitsua izan zela gero Madriden eskuratutakoa, Madri kanporatzea beste gauza garrantzitsua. Gero ba, taldearen eraldaketa ere, ba, hor beste kontu bat izan zen, ja profesionalagoa sartzea, akziodunak eta beste egitura juridikoa izan zuen eta du taldeak ontxe bertan, gero 2015 urtean mende ospakizuna, urte urrena ospatu zen, Federazio Kopa Zulaikarekin hain zuzen ere, eta hortik aurrera, horten ba, Federazioko ligaxka honetan sartu da berriz ere. Bueno, alde horretatik ze epatzen aldugun? Bueno, krisiak jo zuela garai batean. Gogor gainera, baino, ekonomia jetxi, de guerra. Bai, ekonomia zuten. De guerra, baino berak ere bere gain hartu zuen. Jasotako dirua, etxieran, ba, aurrekontua gaizki egin zen garai hartan, berriz nahi dugu igotu, eta horrek ba, baztertu egin zituen gauza guztiak, desorekatu dena, eta taldeak arazo asko, bai, arrobiariken arazoak. Eta hor, azaldu zen Jose Manuel Amantegi, eta bere argitasunarekin, eta bere oso azkarra da bera, eta alde horretatik ba, plangintza berezi bat antolatu zuen, eta hortik aurrera ba, purka reunion ateratu da, eta gero instituzioaren laguntzarekin. Bai. Kutxa, BM, udalarekin, diputazioarekin... Eta erreala, ere? Eta errealarekin, errealak mantendu izan du beti Real Union. Mantendu bai. Izan du, baina garai latzetan. Eta bost instituzio horiek, ba, diruko puru bat eskuratu zuten, eta Real Union ateratu da hortik, oraindik ere ba, mordoska batzuek egongo dira, ordaintzeko, baina bueno, hor amaitzen da Ricardo Garciaren ibilbidea. Eta aipatzen den bezala, errespetatu behar da beti eta balioa eman kasu honetan gizon bati. Ricardo hori hainbat orduak eman dituelako Real Unionen alde. Eta diru asko argi eta garbi izango dut, eh? Diru asko galdu du. Ordu asko galdu egin ditu. Lagun asko galdu egin ditu. Ez dakik lagunak egiazkoak izango ziren edo ez, baina lagunak ere galdu egin ditu. Nik uste dut kirola utzita berreskuratuko dituen. Eta gero bere bakardadea ezagutu izan du, da gauza gaizki zirenean. Atera zirenean. Orduan, hori dena kontutan hartuta, da, txalotu behar dugu bere ibilbidearen gatik, eta azken finean galdetzen duzu, merezi aldu ibilbidea. Zaki zer erantzungo izan. Ez ditut esango, ez ditut esango. Bueno, atzo, bueno, ba, aipatu ziren gauzetatik, bat izan zen ustailaren 21ean akziodunen batzar orokorrean, bueno, ba, karguak utziko dituztela eta emeritarren proiektu berria sartuko dela, eta akziodunen batzar orokor hartan, bueno, ba, kapitalaren zabalkuntza bat planteatuko dela. Hori izan zen nolabait atzoko bi berri nagusiak. Kapital zabalkuntza izaten denean, handitze hori, ba, zer esan nahi du, dirua, ba, akzioa gutxiago balia duela, alde batetik, eta zer hartatzen da, egitura, diru egitura indartzeko izaten dela. Bai, azpiegitura berriak egiteko, edo dirua kutxan eukitzeko, edo beste kondo, hori argita die, baino, azkenean berriz ere nahi dute zabaldu kopuru hori, eta bueno, logikoa da, eta ja, ba, lehen eskubidea dutena, ba, akziodunak, gaurko akziodunak, bai. Eta gero hortik aurrera, ba, nahi dutenek, nahi, batzen direnak, ba, batzen diren, ba, dirua, aukera izango dute, akziodunak, eta gero, nahi dutenak erosi, ba, aukera izango dute, eta bueno, zabalkuntza hori ikusi godu, nola joaten den. Kontuz, Ranunen historian, horako gauzak ez, baino, egoera bereziak izan dira, kontuz, nahi dut esan, orekatu dezagun dena. Emeri bai, baino... Hankak lurrean. Hankak lurrean, eh? Bai. Emerik ez du zertxo parituko. Dena ondo antolatuko du, ze talde berezia du eta antolatatzeko kontua, eta kanpoko jendeak daila pentsatu etorriko dela hemen Arabia jeke bat ezela dirua gora eta bera barra uzten, ez. Lehenbiziko gauza, egitura bat antolatu. Bai. Hori izango da. Bueno, hain zuzen ere gu Jose Manuel Amantegirekin hitz egiteko aukera izan genuen, besteak beste kontatu zigun, ba, bueno, egungo administrazio kontseiluak, ba, ongi etorria egiten diola, ba, proiektu bera berriari. Bera izan da, Xavier, bera izan da gakoa. Jose Manuel Amantegi izan da gakoa. Arpegia eman duena Ricardo izan da, baina gakoa, nire ustez, eta bakitzelako, Jose Manuel Amantegi izan da bangintza aurrera eramateko. Bueno, ba, entzun ditzagun bere adierazpenak, atzoko prentxaurrekoa bukatu ostean. Bukatuko dena, bereziki da gu bukatzen dugula gure proiektua, eta emeritarrak ba, sartzen dela beste indar bat emateko klubari. Lehen adierazi duten bezala, ba, azkenean ez bakarrik ekonomiko, baizik eta ere bai, kirol aldetikan, proiektu aldetikan, instalazio aldetikan, beraiek dauzkate helburu batzuk, helburu goxuak, politak, beraiek kontatuko dituzte, baina hori da azkenean guretzat importanteena izan dena, ez? Hori jakinda argi genuen beraiek zean behar zirela proiektu honekin jarraitzen zutenak. Eta, bueno, horregan oso pozik, talde guztia gelditu gara oso unkituta, azkenean une oso importantea da klubantzat, eta uste dut indar handia emango zaiola klubari. Beraie badakite, egon duea hilabete askotan harremanetan, eta argi utzi genuen une batean, orain ja data jarria dago, ustailaren 21ean, baina berdin zaigula guk hor atzean egongoa dela, ez gara gertuko, baina hor atzean egongoa dela, behaien atzetikan azkenean proiektu berri batean sartzen dira, guk esplikatu diegu asuntu asko, baina azkenean lanian sartzen zarenean ikusiko duzu ba, erabaki asko, hoietan ba, igual gure ikuspuntua garrantzitsua izango dena. Orduan hori jakinda beraie badakite nahi duten denbora guk atzean egoela, beraien onduan eta hola jarritu behar da. Ez bakarrik konsejoko lagunak, baizik eta azkenean irila eta azkenean komarka osua ore on behar da beraien atzetikan laguntzeko ez dira. Azkenean hasiera hauek erresak ez dira. Bueno, ba, hasiera hauek erresak ez dira. Ez dira erresak, eta baina hori bai Unai Emerik, Igor Emerik, Josu Urreta talde osoak eta inguruan direnak, Astu Igor Emerik ari dela lanean azkeneko 24 hilabete hauetan edo 20 hilabete hauetan edo 15 hilabete hauetan, informazioa jasotzen handik eta hemendik ibiltzen eskualde osoan. Bai. Eta alde horretatik ba kontutan hartu behar da. Bueno, da, era... atzo aipatu zuten beste gauza garrantzitsu bat Arrobiari zegokiona gainera, Irungo hitzarmen, klubeko hitzarmenai beste hiru talde batuko zirela. Ez da oraindik itxita. Ez dago itxita oraindik. Ez da oraindik itxita. Bueno, atzo iragarritakoa. Zuk, baina bai, zu Nafarroarekin harremana baduzu eta deitzen balin baduzu gure txokoara, ba ikusiko duzu nola den gauza gaur egun. Baina ez dago oraindik itxita. Baina Ricardo García horrela da. Horrela da eta bai, eske horrela da. Ez dago alde horretatik oraindik itxita, baina eta guztiz ere, ba bide honetatik Gorka Etxeberriak hasitako lana, alde horretatik garri eta garbi du Gorka Etxeberriak. Hori garatu behar dela. Aipatu behar da eta azpimarratzekoa da. Baina dut esan, Emerirentzat, Emeri familiarentzat eta kudeatzaile berriarentzat, ba lan asko aurrean dutela, azpiegitura berria nahi dituzte, ez da erraza izango irigintza, irunen nahi zuzen ere irigintza mailan, ba ez dala erraza izango, noski baietz, udaletxeko agintariarekin, eta gero berriz ere, ba, kontutan arde behar da, belar artifizialeko futbol zelai hori ba, berritu behar dela, eta hasiko dela, pentsatzen dut hasiko dela bere ala. Ja behar zuen, ez? Ekaina ustaia. Ekaina ustaia, ez da ongo prespen. Mirakulua balin badago, bai. Eta gero beste gauza bat, datorren astean aurkeztuko da proiektu berri hori, eta lana asko egin behar dela. Baina gauza bat esango dizut, egitura berri bat, kudeatzeko egitura berri bat osatuko dela berehala, eta ez dakit berpiztuko den, zeo zer. Edo berreskutatuko den, mundu, lana asko egingo dutela, eta hasiera adirera egiten alde horretatik, baino, ez dala erreza izango. Ziba futbola... Ilusioa piztu dute, baina hankak lurrean, beti hankak lurrean, baina gauza bat esango ditut, beraik ere badakite, Unaiek badaki, Igorrek badaki, Josu Urretak badaki, beste inguruan diren badakite, futbola ez dela bakarrik enpresa bat bezala eramatea, kudeatzea, baizik eta hor, kirol guztietan bezala, beste faktorea direla, inguruan. Ze faktorea, gola? Bai. Azken finean, denboraldi amaieran galdetuko diozuzu Badajozeria in zuzen ere Amoribetaren aurrean ze gertatu zaion. Plangintza guztia bertan behera joan zitzaion. Sekulako plangintza, bigarren mailan. Baina segundo batean futbolak horregatik da hain handia eta hain kaskarra. Aldi berean bai. Aldi berean eta horregatik ba kontuz. Hauzak Hankaglurrean, ondo finkaturik eta lasaitasunean hartu dezagun. Badugu eskarmentua, Jose Antonio Zabala azaldu zenean, oain duela 21 urte, esaten dut, Zabala, dirua, baino dirua, berak zuen, ba, lan asko egiteko gogoa, eta gero, dirua ez da, inerreza, bendik muitu arrekarri harremanetan jarri. Bai, eskemeri ditu harremanak ezakin nuen, eta bai, baino klub guztiek interesa, bere interesa defendatzen dituzte lehen bai lehen. Hala da. Bueno, Ricardo Garciaren agurraz gain Real Unionen inguruan, bi berri gehiago ditugu helarazteke, Xenarrek beste urte baterako berritu du, 10 jokalari kontratupean ditu jada Real Unionek, eta Egoitza Jar, bigarren taldeko entrenatzaia da izango da ofizialki, guk hemen aurreratu duguna futbolean, gauza gehiago ditugu hor... Anatzelizondo. Anatzelizondo, ere. Bera ero, egongo da ere, Anatzelizondo. Bai. Gurekin itzordua jarri adu. Jarri behar dugu, bai. Orezko regional mailan, naiz eta aurreko asteburuan hirugarren mailarako plaza esku eskuratu, ba, lehena, 81 urtean, Beti Gaztek Ohorezko Regional Mailako txapeldun izatagatik borrokatuko du asteburu honetan, Eibarren aurka jokatuko du, hain zuzen ere, Jean-Pierre azaldu beharra dugu zergaitik igo den partio honen faltan Beti Gazte. Eibarrek eta Vitoria taldeak, Barrobiko taldeko hitzarmena dute, hirugarren mailan jarraitzen du Vitoriak, eta bi talde maila berean, ba, ezin daitekenez izan, ba, finalean sailkatzea nahikoa izan zitzaion Beti Gazteri. Baina, bueno, finala, ba, hori, Eibarren aurka jokatuko du. Ea Ohorezko Regional Mailako txapeldun bukatzen duen. Bebidaso eskualdeko futbol taldeen deialdien inguruan, neurketa bakarra dugu aipatzeke, Marinok, Gipuzkoako Federazioak antolatzen duen Gorengo Mailako igoera izango du jokoan, gizonezkoen taldeak igoera fase honetan, Eibartarrak taldea eta Amara Berri garaitu ditu, eta arerio bakar bat irabaztea geratzen zaio, ba, denboraldikoa helburua bete dezan. Astigarragako Mundarroren aurka jokatuko dute finala. Bidasoaren inguruan ere badaude berriak, pasaden astean saionetan aurreratu genuen Danemil Rakotxeak eta Bidasoak, ba, bideak bereiziko zituztela, eta hala izan da, atzoko egunean Bidasoak ofiziala egin zuen eta alboko jokalari errumaniarra, ba, bere sorterrira itzuliko da jokatzera. Jean-Pierre, pena izan da Rakotxea, ba, Jakobo Kuetararen zortziko jokora esmoldatzea, jokalari ona izateaz aparte, Aldagelan ere harreman onak egin dituelako. Bai, Aldagelan harremana oso onak egin dituelako. Hemen ezkondu egin da. Ezkondu egin da, gustatu zaio Euskal Herria. Ta orduan, joan den astean, aipatzen genuenean, ba, taldea pixkat, ba, dentzen bezala, ba, Rakotxea ere ezkondu egin zen. Eta astezkenen arte, ba, ez zuen ezer prestatu taldeak. Eta, gero, hausnarketa batzutik irakurri izan ditut, eta entzun, eta iritze batzuk entzun, eta... Ez dakit jendeak azken finean zen nahi duen. Ez dakit zen nahi duen. Dena nahi duen. Ezin ezkoa da, ahale ginean eten du talde honek. Bai. Ahale ginean. Julen Agina Galderen egoera, Sergio Lasaluden egoera, Asiko Berriz, Joan Ledoren egoera, Azkuren egoera, Kaberoren egoera, Aztezkenean Ziziran berriz, eta ahale ginean zuten Santanderera joateko, eta oraindik, ba, bueno, ez da nik askotan ez dakit jendeak zien nahi duen. Atzo ospatzen zen Bidasoak. Hori aipatu behar nizun? Bai, garaipen eskuratu. Sorpresa eman nahi nizun gaur nik historiarekin harremana. Garai hartan, Beñardori kalean esan, Beñardori García zen presidentea garai hartan, presidente hori, eta atzo bertan berarekin egon izan, eta bera, ohar bat argitaratu egin zuen sareetan, eta esan zidan, atzo bertan esan zidan, badakizu ezagun batekin zeharkatu nintzela koloni bilbidean, eta esan zidan, jo, ke frakaso, txantzitan, gazteleraz, claro. Ke frakaso este año, no? Subkampeon de Europa. Txapeldu, norde, Europako txapel urrune, eta bat esan zion frakaso. Ikusteko nola geran, perspektiban, gu, ni ere pentsatu hola ezagun ezela, eta zuk ez dakit, baina nola garen zaleok, eta zaleok garenean nola garen, geure jarrera nola aldatzen den askotan. Eta frakaso esan zion. Eta gero nola ibili den Bidasoa. Eta horretik esan, realunen ere gauza bera askotan gertatu izan da. Kokatu gaitezen. Geure lekuan. Eta disfruta ezagun aurtengoaz. Claro, eske hori da kontua. Bueno, zergaitik aipatzen dugu hau, atzo 25 urte bete zirelako, ba, Bidasoa Europako txapeldun orde, Asobaligako hirugarren sailkatu eta Erregekopako txapeldun, ba, geratu zela, eta noren aurka jokatu zuen txapelketa hori, bueno, Bartzelona alguzti duenaren aurka, eta denboraldi hori, 86 eta 87koa izan zen. Bai, eta begira ezazu nola den kirola. Nola den kirola, Laro gita ma bosa, urteak, gero Errekopa irabazi gintzuen, nola den kirola, egun hartan bertan, Ole Kisilefek esan zion Bidasoari, bai. Kirola horrela da. Zu disfrutatzen ari zara, eta presidenteak jakiten du, eta kudeatzaileak jakiten du, eta entrenatzaileak esaten jakiten du, garaipena eskuratu dut, baina jokalari bat galtzen dut, eta beste jokalari ere bai, eta inbeste gauza, eta gero kudeatu gertu primak, diru kontuak, eta gero ez dakit zer, ez duzu unerik hori disfrutatzeko, goi mainako kirola horrela da, eta kontutan hartu behar da hori, horregatik esaten dizut, kirol kudeatzaileak, da komplikatua dutela beti eta izaten dutela. Bidasoak alde horretatik, bueno, osatzen ari da taldea, Jakobo Kuetara bihar bertan behera oporretara joan goda, baina taldea prest duela, gehiengoa prest duela eta etorriko dena, ba, ba, ja antolaturik aipatu izan dugu, Bitor Rodriguez, Adrian Fernandez, Ander Ugarte, García Galaria ere bai, kubatarra, eta gero beste jokalari bat, edo beste bi, joko, beste bi osatuko dute, taldea datorren urterako eta buztuaren bian hemen egongo direla. Bitartean, albiste honak izango ditu, taldea. Datorren, bueno, datorren astean, edo nik uste dut babesle berri bat, a ber, babesle berri bat. Laguntzaile berri batzuek bi edo bat hor bertan egongo direla eta aipatu zen bezala udalean ba albiste onak izango ditu. Bueno, aurreko astean Bidasoaren Arrobiarentzat asteburu garrantzitsua izan zen, Ilkapondarribiak lehenengo maila nazionalerako igoera eskuratu zuen eta Zaisa Bidasoa kadeteak, bueno, ba, Espainiako txapelketa nagusian parte hartzeko txartela eskuratu zuten. Bueno, ba, kadete taldeak jada ezagutzen ditu txapelketa nagusi horretan, ba, historian lehen aldiz jokatuko duten horretan, izango dituzten arerioak, bueno, lehen aldiz ez, baina aurreko astean aipatu genuen lehen aldiz zela, naztu ginen. Ez, gu ez, datu hori... Datu eman ziguten. Emantziguten eta gu hartu egin genuen, baina bueno, horre bosgarren postu bat ere eskuratu zen garai batian. Bueno, ba, orduan, ez da lehen aldiz. Baina urtea, guen duela urtea asko. Duela urte asko, eta bueno, gora aipatzekoa da, ba, gaztetxo hauek egin dutena aurtengoan. Bueno, aipatu dugu Porriñora bidaiatuko dute, eta bertan, ba, KH7, Granollers, Cajasur, Córdoba eta Fertiberia, Puerto Sagunto izango ditu aurkari. Zer iruditzen zaizkizu Porriño, aurkariak? Porriño, Galizia. Bai. Denok ez dute, baino, eskubalori tradizio handikoa, baino kontuz, ez gizonezkoetan bakarrik. Emakumezkoetan, talde handia beti, eta Amaia Guarte Mendia, inzuzen ere, Gipuzkoarra, Hernaniarra, han jokatu egin zuen Porriñon, eta bueno, hor, adela, sustrai asko, bai. Sustraia dago eskubaloriari buruz, eta bueno, talduen, zer esan Granollerseko Arrobiari buruz? Ba, agian Asoba ligako onena dela. Bai, bueno, eta hortik aurrera, ba, selkatu balin badira Sagunto eta Córdoba, kontutan hartu behar da bere maila ere eskarmentua eta Bidasoa bera ikine batera. Nere, hor ikusten dugu Bidasoaren lana, ba, apurka, bere bai. Fruituak hartuko dituela eta, bueno, ez da bat, ez da erraza, hainbeste talde, hor arazoa dena, hainbeste talde kudeatzea, eta hain azpiegitura gutxi izatea lana egiteko eta osatzeko lana hori eta lantzeko eta garatzeko oso komplikatua izaten da. Arrobia behar balen baduzu ondo kudeatuta garatu behar dituzu azpiegiturak eta gaur egun oraindik ere ez ditugu iritsi berdia eta beste kiroletan ere bai hori gertatu eta zuk ezagutzen duzu ondia eta denok ezagutzen dugu ez dizut aipatu. Bueno, Txingundi Gaindarren emakumezkoen taldeak larun batean Artalekun jokatuko du Ordizia Biok taldearen aurka arratsaldeko 4etan. Arraunaren inguruan hitz egin aurretik Bidaso Atletiko taldearen asteburu erabakigarriaren berri eman behar dugu. Ligetako azken jardunaldia jokoan jarriko dituzte asteburu honetan eta Bidaso Atletiko taldeko bi taldeek, ba, emakumezkoena eta gizonezkoena oso bestelako helburuak izango dituzte. Orezko mailan aritzen den emakumezkoen taldeak maila mantentze izango du helburu, zaila egiten ari zaio aurtengo liga lehen jardunaldi oso zail baten ostean bizirik jarraitzeko hirugarren postu baliotsua eskuratu zuen bigarrenean eta orain benetan erabakiko da mailaz jaitsi edo mantenduko den. Aldiz, Jean-Pierre, eta hau ere zaila den arren, gizonezkoen taldeak ohorezko maila horretara igotzea izango du helburu. Bueno, aurreko astean aipatu genuen Bidaso Atletiko taldeko atletak ba hiltzeak zorrosten ari zirela, alik eta egoera onenean jardunaldi honetara iristeko. Ondo iruditzen bazaizu protagonisten adierazpenak entzungo ditugu. Jarraian, Malen Martinez eta Mikel Kanpon. Bueno, ba, nesken helburu asteburu hontan beste urte batez orezko maila neotatik kan borrokaita da. Ekipoa fuerte da, azkeneko asteburuta astetan jendia marka pertsonalitatik handator. Eta hoxe, gaina beste urtetan demostratu deun bezala, presiopean ondo konpetitze deu, azkenean gure helburua urtero lortu deu, eta hoxe, nik argiakat beste urte batez, ba, maia gorenean nengo gehala. Horrezko maia egoteko jardunaria dugu azte urmanetan, Lanuntzian, Valentzian, eta, bueno, ez dugu taldea bere osotasunean, lesunatu pare batzuk daude, eta puntu batzuk galduko ditugu froga horietan. Baina, bueno, orokorrean oso kemintxo ikusten dut taldea eta irabazteko gogo izugarriak ditugu. Eta, bueno, ba, baina arte historikoki zeigarrenak postua da lortu dugun emaitzarik onena eta hori hobetzeko helburua dugu. Baina nor daki, lehenengo postua lortzea zaila bada ez da ezinezkoa. Bueno, gogoratu behar dugu Miren Martin Irundarrak eta Javier Mariscal Hondarribitarrak, ba, Sprint Leon eta Errealean urren ez urren aritzen diren atletak, ba, era berean, bere taldea defendatuko dutela, ba, bueno, ligetako jardunaldian. Orain bai, arraun munduan murgilduko gara, Jean-Pierre, negu gogorraren ostean denboraldi aurrea jeitxirekin eta bandera desberdinekin prestaketa gauzatzen joan dira, baina asteburu honetan Hondarribi Arraun Elkarteko bi traineruek, emakumezkoenak eta gizonezkoenak, ba, lehen txapelketa ofiziala jokoan jarriko dute. Aurreko urteetan Eusko Label eta Euskotren Liga hasiak zirelarik jokatzen zen txapelketa hau, baina garrantzia emate aldera, ba, txapelketaren data aurreratu dute. Gipuzkoako txapelketan arituko dira aste honetan bi traineruak. Ba, bestena ze uztailean, jokatzen zen txapelketa hau eta hor, ba, liga bertan zegoenan aste horretan, karbeneko aste horretan. Zerretzen da, eski komplikatua, hor, denak batean, estututa denak, entrenamendua puskatzen, erritua aldatzen, ezen bat ezerreza, Donostiagako inguruetan, hori horrentzat, Hondarribiarentzat, hain zuzen ere, gehiotan gero, Zarautz ere bertan, Getari, bon, aski komplikatua zen. Orduan, zeratu egin dira frogak hasiera ligako, eskolabeldeko ligako froga horiek, eta txapelketako jokatuko dira, hain zuzen ere, atorren igandean, amaiketan hasita, Donostian bertan izango da, eta Hondarribiarentzat, ba, helburu nagusiak, eta helburu garrantzitsuak, eta berreskuratzeko lanak. Beste gauza bat, gaur, aurkezten da, Bilbon, Azkuna Zentroan, ba, ligako, Euskotren Ligak aurkeztuko dira, eta aipatu dezagun ere, telebistarekin, Euskal Telebistarekin, batera, akordiera osatu dela, beste lau urterako, eta hori kirol honentzat oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua. Esango dugu, eske normala da, garai batetik onera. Hori esan behar nuen? Eske garai batetik onera, garai batian ez zen hain normala, eta kontuak aldatu dira. Eta horregatik bere garrantzia duela eta goraipatzekoa da, eta zale guztientzat, ba, oso gauza garrantzitsua dela eta aipatu behar da hori. Bueno, ba, aipatu berri dugu Hondarribia Arraun Elkarteko emakumezkoen eta gizonezkoen traineruak aurtengo Eusko Label eta Euskotren Ligak prestatzeko azkenekoetariko hitzordu garrantzitsua izango dutela asteburuan. Gipuzkoako txapelketa izango dute jokoan eta hurrengo minutuetan gertutik emakumezkoen traineruak, bueno, neguan zehar, ba, zer moduz lan egin duen eta aurtengo denboraldia zer sentsazioekin ekingo duten ezagutuko dugu. Horretarako telefonoaren beste aldean Ane Baio arraunlaria dugu, eguerdion eta eskerrik asko kiroletik joan parte hartzeagatik. Eixo, eguerdion. Bueno, hilabete baino gutxiago, geratzen da Euskotren Liga azdadin, zer moduz aurkitzen da taldea, aurreko denboraldietan baino prestatuago? Bai, nik uste dut prestatuago gaudela, zen azkenean neska berri pila bat igo dira, juveniak, eta horrek, ba, taldeari punts handiago bat ematen dio. Eta horrek ere guri konfiantza handiago ematen digu, eta azkenean, ba, hori aurten gure buruak nahiko indartsuk uste ditugu, aurreko urteekin konparatuz. Bueno, zuen artean ere leia handiagoa egongo da, leia sanoa, baina leia ere ez, ba, bueno, bai. Arrobiko arraunlari horiek ere igotzagatik. Bai, leia handia dago, eta, bueno, ere ez du gusten faktore horrek guri influitzea, baina bai, ikusten da leia handia dagoela, zen txiki, bueno, juveni igo diren hauek kriston gozia dute estropada jokatzeko eta hor daude super ondo entrenatzen, eta baina, bueno, ikusiko da, gero azkenean guztio jokatuko ditugu estropadak, eta azkenean, ba, hori jakin bar dugu talde bat garela, eta, ba, batzutan kanpoan, bizitatzutan marruan egotea tokatuko zaizula, así que. Bueno, Gipuzkoako txapelketaren inguruan hitz egiten hasi aurretik, aurten zenbait jetxiera eta bandera lehiatu dituzue denboraldi aurrean, gehienetan, bueno, Orio, Donostiarra eta Arraun Lagunaken atzetik ibilizarete, baina Lekeitioko banderan Arraun Lagunak atzean utzi eta Donostiarratik, ba, oso gertu izan zineten. Denboraldi aurrean zer nolako balorazioa egiten duzu? Ba, baitu azkenengo estropada honek eman zigun sorpresa handia, zen hori, osea, ba, ikusi zen jeitxieretan Arraun Lagunak zaudela nahiko fuerte, baina, bueno, azkenengo honetan ikusi da, ba, bueno, gu ere algerala egon burruka horretan, eta, bueno, denboraldia begiratuz, ba, Orio badakigu dagoela superindartxu, zen, bueno, beti dabil superindartxu, eta Donostiarra ere oso ondo dabilela, baina, bueno, gu ere algera egon burruka horretan, baina hala ere, izan baritugu beti hankak lurrean, zen

biak aurrelariak eta biak melean lehenengo lerroan jokatze dute. Beraz, melean eta aurrelarien artean aldaketak egitera behartuta daude. Baino hala ere munduko gogo guztikin jungo gea Hernanira borrokatzea eta garaipena lortzen saiatzea. Bueno, ba, entzun ditugu Roman Solisen adierazpenak, Sarako Izarra burubelarri dabil liga eskuratu nahian, neurketa guztiak irabazi dituztelarik jardunaldi honetan garaituz gero matematikoki, Euskadiko Senior Ligako txapelduna bilakatuko litzateke talde lapurtarra Durango, Nissan Gauza taldearen aurka arituko dira etxetik kanpo, dakizuenez denboraldi honetan Sarako Izarrak neurketa guztiak ba, etxetik kanpo jokatu behar izan dituela. Bidasoa eskualdeko kiroldeialdiekin bukatzeko Bidasoa 21 waterpolo taldeen hitzorduak aipatuko ditugu. Bigarren fase bikaina egiten ari da Bidasoa 21 waterpoloren emakumezkoen taldeak. Jokatutako hiru neurketak irabazi dituzte eta laugarrena bilatuko dute. Betizaia izan ohi den Sestaoren aurka lehiatuko dira igandean eguerdiko ordu batetan eta neurketako gakoak Claudia Aginagaldek bailaraziko dizkigu. Asteburu hontan Sestaoren aurka jolastuko dugu eta ez da partido erreza izango, izan ere aurrekoan beraien aurka jolastu genuenean ba, nahiko berdintxu ibili ginelako eta partidu gogorra egin zitzaigulako azken laurdenera arte. Ta gainera oraingoan ba, desabantaia bezala ba, bertan jolasten dugula da. Horrek esan nahi du ba, aste honetan gogor jarraitu behar dugula entrenatzen, praktikan jarri behar ditugula entrenatutako jokaldiak gero partiduan atera daitezen eta oso kontzentratuta egon, ligako azken partidoa izango dugulako eta paperona lortu nahi dugulako. Beste talde bizkaitar baten aurka gizonezkoen taldeak jokatuko du. Azken portuko igerilekuan Getxoberen aurka jokatuko dute eguerdiko ordu biterdietan. Garrantzitsua izango da neurketa bigarren postua mantentzeko, punturik galdu ezin dutelako eta joaneko neurketan ba, gol bakar batengatik galdu zutelako Getxon. Entzun ditzagun Mikel Izquierdoren adierazpenak. Partidu garrantzitsua da, ze azkenean lehengoan batengatik galdu genuenez, orain bigarren gaude, baina hirugarren jar gaitezke, beste baten bat gehiago galtzen baldin badugu, eta orduan hemendik aurrera ba, danak irabazi behar ditugu. Zailena azkenekoa ikusten dugu, baina hala ere ez da ezinezkoa. Bueno, 8 minutu ditugu ba, saioa buka dadin eta orain bai behin hau guztia esan da ba, asteak utzitako emaitza eta berriak eta asteburuan zehar entzulek jarraitu ditzaketen, deialdiak aztertuko ditugu. Futbolarekin hasiko dugu tartea, asteburu honetan ez da ba, emakumezkoen futbolik izango, beraz zuzenean gizonezkoen futboleko albisteak errepasatzen hasiko gara. Bueno, Osasunarekin hasiko dugu erreskan, 9 milioirengatik Ante Budimir aurrelaria sinatu du talde iruindarrak eta Jon Moncayolaren kontratua berritu du. Osasunako jokalariak 2031era arte sinatu du eta 22 milioira handitzen da bere ETT klausula. Bueno, Atletiken jarraiki, ba, bi kontu aipatu behar ditugu, batetik badirudi bi urteko kontratua eskaini diola Javi Martinezi, denboraldi bakoitza 2,5 milioitan baloratua, eta 2025 arte Eskoziako 21 urtez azpiko selekzioarekin debuta egin berri duen Juan Urain, ba, berritu du talde bilbotarrak. Alabesen Carlos Isak Alabesera itzuli da urtebete Albaceten utzita izan ostean eta Eibarren azkenean ofizial egin dute Gaizka Garitanoren fitxaketa, datozen bi denboraldietarako sinatu du teknikari deriotarrak. Saskibaloian hiru fitxaketen berri eman behar dugu, batetik beste urte batez Dusko Ivanovic Baskoniaren entrenatzaile izaten jarraituko du, atzo egin zuten ofizial, eta bestetik emakumezkoen ligan euskal taldeek eginiko bi fitxaketa aipatu behar ditugu, Ideka Euskotrenek Cristina Soriano pibota fitxatu du, Amerikako Unibertsitateen ligan ezitako jokalaria da Soriano, eta aurreko denboraldian Belgikako Basket Namur kapitaletik fitxatu du, talde Donostiarrak Kutxabank Araski talde gazteiztarrak, bestetik Tanaya Atkinson, hegaleko jokalari estatubatuarra sinatu du, estatubatuetako ligan aritu ostean, bi urte igaro dituten Erefian eta aurten Gasteizen arituko da, Araskiren kamiseta berdea defendatzen. Txirrindularitzari dagokionez, azpimarratu behar dugu Caja Ruraleko txirrindularia den Jona Berasturi euskalduna bigarren postuan sartu zela, ba, Esloveniako itzuliko lehen etapan, aurrek urtean Algarveko itzulian eskuratutako hirugarren postua hobetu zuen sprintean, ba, irabaztetik oso gertu geratu zena Berasturi, baina azken pedalkolpean Phil Bauhausek aurreratu zuen. Suitzako turrean Education Firsteko Biseger suitzarrak eskuratu zuen garaipena eta Omar Fraile bizkaitarra zazpigarren postuan bukatu zuen etapa selkapenean. Matthew Van Der Poel da liderra eta lehen euskalduna, 27. postuan Omar Fraile da. Eskubaloian anaitasunak eginiko hiru fitxaketen taldea ba, bukatutzat eman du, momentuz Bidasoak ez du beste fitxaketarik iragarri, baina gelditzen ez dena Superamara bera-bera taldea da, talde donostiarrak Cristina Polonio fitxatu du eta honekin datorren denboraldirako plantilla osatutzat eman du. Poloniok Nekane Teres ordezkatuko du eta Morberdre taldetik dator, Balomano Zuazok Esti Belasko berritu du eta Paula Garzia Lokairen fitxaketa iragarri zuen atzoko egunean. Errubian azer nolako asteburua izango duten talde lapurtarrek. Abiron Baiona eta Miarritze nor baino nor gehiago arituko dira top 14ko txartel bakarra eskuratzeagatik. Ipar Euskal Herrian itzordu garrantzitsua da honakoa. Larun batean izango da neurketa Abiron Baionaren Jan Dager Zelaian. Bost erdietan jokatuko da, tentsio handiko neurketa izango da, izan ere irabazten duenak top 14ean jarraituko du, jarraitu edo jokatuko du, gogoratu behar baitugu, ba, Miarritzek aurten Prodebi mailan aritu dela, eta, bueno, ba, hain zuzen ere, galtzen duenak Prodebi mailara horretara jeitsiko dela. Aurreko asteetan galdu egin zuten, Miarritzek Perpinaren aurka, eta, bueno, ba, Baionak Stade France Parisen aurka, eta beraz, ba, bueno, barras neurketa hau jokatzera behartu dituzte beren buruak, eta bueno, ba, talde lapurtarren derbi hau ba, zinez garrantzitsua, ezinbestekoa eta tentsio handikoa izango da. Azkenik, pilotan bigai aipatu behar ditugu lehenik eta behin, Victor Esteban Herriosarra pilota profesionalera itzuliko da Asperen eskutik, momentuz denboraldirako akordioa izango da, baina ziurtatua du bertan jarraitzea, eh? Pilotako beste albistea da, ba, ezakigula ezer Artolaren inguruan, baina bitartean gogotik prestatzen ari dena Jokin Altuna dela. Atzoko egunean partidua ez, baina entrenamendu gogorra izan zuen Victorrekin batera, eta ofiziala ez zen ba, buruz burukoa jokatu zuten biek. Edo nola ere, Artola iristen ez bada, Beinat Resusta ere prest dago, bueno, Jose Javier Zabaletari Irunen irabazi zion, 28-8, eta beraz, Artola sendatzen ez bada, Beinat Resustak parte hartuko du ba, buruz buruko aurtengo finalean. Bueno, ba, hause izan da dena, errepaso ederra eman dugu gaurkoan ere, eta eskerrak eman behar diegu, ba, Ane Baio eta Joseba Amunarriz, Hondarribia Arraun Elkarteko, ba, bi kirolariei, bi arraunlariei gurean izan direlako, eta, bueno, ba, gure galderak erantzuteko ausartu direlako, hala ere, protagonista gehiago izan ditugu gurean, eta horiei ere eskerrak eman behar diegu. Beti bezala jakin, ba, Bidasoa eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus webgunean, eta hauen sare sozialetan dituzuela eskuragarri, APPA ere, ba, eskuragarri dago, Android mugikorrentzako APPA, APP Storean deskargagarri duzue. Bueno, besterik gabe, eskerrik asko, bueno, ba, irratiaren antzean zauden entzule horri, zuregatik egiten baitugu kiroletik, eta, bueno, ba, datorren astelenean bueltatuko gara, Jean-Pierre eta biok, goizeko, bueno, ba, lehenik eta behin atarikoan, bederatziak laurden gutxiagoetan, eta gero badakizue beti bezala, ba, bederatziak eta bostetan ordu beteko saioa dugula, gaurko haren antzekoa. Besterik gabe, bihar, ba, bueno, antxetatik Nafarroako saioan ikusiko dugu elkar, eta ondo izan zaitezte ordura arte. You stole Trevelyan's corn so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay.